Gamma.com 2013. Yeah. Ten dziki żywot funduje nam wiele przygód, a samotność to komfort, jeśli tylko masz wybór paru ziomów i świadomość, że od tego, żeby coś się działo, dzielicie tylko seria telefonów. Bezpieczeństwo. Sam nie jestem pewien, co się stanie ze mną, bo większość decyzji podejmowałem w ciemno. Ryzyko, co ja wiem, życie jest kurwa jedno, tak po co nam lęk? Ja chcę mieć pewność, mam 22 lata, jak mogę wiedzieć cokolwiek? Miałem dobre życie, jak mogę wiedzieć cokolwiek? Nie boję się potknięć, nie obchodzi mnie, czy to jest niemądre i to mój problem? A może odwrotnie? Chyba mam farta, albo Bóg mnie kocha jak Włodka, dlatego łatwo mi promować hasło. Biorę co los da. Szanuję dar, który dostałem od matki i mogę zakpić z doraźnych zwycięstw jak Mada, bo jestem praktyk. A ty patrz pod nogi, co? Znasz to? Bo patrząc w niebo łatwo można wdepnąć w bagno. Ty patrz pod nogi, tak akurat wiem, że ciężko się ogarnąć łażąc z głową w chmurach. A ty patrz pod nogi, co? Znasz to? Bo patrząc w niebo łatwo można wdepnąć w bagno. Ty patrz pod nogi, tak akurat wiem, że ciężko się ogarnąć łażąc z głową w chmurach. Szorstkość polskich dworców jak szorstkość Bronxu. Co to w końcu coś dla tych, którzy są po prostu stąd, gdzie są na co dzień? Wiesz, że jestem z przedmieścia Jersey, ale to coś mam w sobie. To ciągnie w bramy kamienic, chęć poznania. Zastanawiam się, czy to da się zmienić. Noszę kilka oblic, jak HD, przez pewność, że najlepsze płyty daje popękany chodnik. Zakładamy gniazda powoli z komin składem, bo dorastanie to proces, chęć by być wyżej jak Franz. Co do zasad, ulica woła, by się sprawdzić. Parę nowych poznaj, te, które znałeś, nagnij. Jestem z tych, którzy nie wiedzieli nic oprócz tego, kim na pewno nie chcieliby być. Przestałem się bać potknięć, bo musi się dziać, a życie to nuda, jeśli jest za słodkie ciągle. A ty patrz pod nogi, co? Znasz to? Bo patrząc w niebo łatwo można wdepnąć w bagno. Ty patrz pod nogi, tak akurat wiem, że ciężko się ogarnąć łażąc z głową w chmurach. A ty patrz pod nogi, co? Znasz to? Bo patrząc w niebo łatwo można wdepnąć w bagno. Ty patrz pod nogi, tak akurat wiem, że ciężko się ogarnąć łażąc z głową w chmurach. Wracam z miasta, byle utrzymać pion i basta. Patrz pod nogi, coś jakbym słyszał dziadka. Jego proroctwa, że czeka na mnie fotel ministra. Kiedy patykiem zdrapywałem to świństwo z podeszw i co? Poszedłem w inną stronę, tak wyszło. Wtedy też nie wiedziałem nic o sobie. Fart, bo nie wychodzę już na deszcz, by patrzeć w niebo, żeby wypłukać łzy spod powiek. Nie wrócę do starej ścieżki, choć ulica bardziej zdziera podeszwy niż parkiet. To krok za krokiem i ogień, bo kocham, kiedy horyzont staje się coraz szerszy. Jak porównuję tam, gdzie byłem, do tu, gdzie jestem, to aż mi się chce i chuj, że wdepnę czasem. Niepewny patent, spacer z rapem, a pcham się w to, bo jestem z tych, którzy naprawdę chcą łapieć.